che tuna tingala na nanyo Bolingo ya solo baso makate che tu ye ye bakisa mikolo Ye ye Ngana pesi yo bolingo che tu Longola ngai moto kina elongi Ye ye Ngana pesi yo bolingo che tu Longola ngai soni na baninga Tikala na nanyo Bolingo ya solo baso makate Jetu ye ye bakisa mikolo Ye ye Ngana pesi yo bolingo jetu Longola ngai moto kina elongi Ye ye Ngana pesi yo bolingo jetu Longola ngai soni na baninga Mwana yona koki koloba ye Mwana mboka nandimi etumbo ye Oh oh nandimi etumbo ye Sata misato na koki kimbo ye Ha! Yeah. Lengo, lengo, lengo, lengo!